10 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Jest piątek, 17 dzień maja, a minęła godzina 6, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. O wyciszenie sporu politycznego apeluje po zamachu na premiera Słowacji marszałek Sejmu. 8 godzin trwała dyskusja wokół projektów ustaw aborcyjnych. Iga Świątek z szansą na trzecie zwycięstwo w Rzymie jest w finale. Trzeba ostudzić temperaturę sporu politycznego, mówił wieczorem w orędziu marszałek Sejmu. Szymon Hołownia, nawiązując do zamachu na premiera Słowacji, podkreślał zły wpływ polaryzacji na życie publiczne. Dzielenie Polski na agentów ruskich i agentów pruskich sprawia, że większość z nas nie ma już w niej swojego miejsca. Skutki polaryzacji są po prostu tragiczne. Polaryzacja rodzi radykalizm. Radykalizm rodzi chaos. Chaos osłabia nas względem zewnętrznych wrogów. W lawinie wzajemnych oskarżeń o zdradę obcy agenci czują się doskonale. Marszałek ocenił, że uspokojenie emocji w Polsce jest sprawą wagi państwowej. Przeciwnicy aborcji porównali ją do Holokaustu. Zwolennicy mówili, że jest prawem kobiety. W Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne projektów dotyczących przerwania ciąży. Większość przemawiających stanowili zwolennicy odrzucenia wszystkich ustaw. Barbara Konarzewska-Szwalbe mówiła, że dzieci są ofiarami przemocy na dużą skalę. To jest przemoc wobec właśnie tych bezbronnych, nienarodzonych. One są naprawdę bezbronne. Nikt w ich obronie nie wystąpi, jeżeli ci, od których zależy ich życie, zdecydują inaczej. Zwolenniczka aborcji Maria Świetlik nawiązała do śmierci Izy z Pszczyny, która, jak mówiła aktywistka, nie żyje z powodu złego prawa. Apelowała o dekryminalizację przerywania ciąży. Wyobraźcie sobie państwo sytuację 12, 13, 14-letnich dziewczynek, które zachodzą w ciąży w wyniku gwałtu i ich rodziców, którzy nie mogą im pomóc, nie mogą im podać pigułek aborcyjnych. Komisja Nadzwyczajna najpierw będzie pracować nad ustawą dotyczącą dekryminalizacji. Zajmie się także przepisami legalizującymi prawo aborcyjne do 12 tygodnia oraz zakładającymi powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Były podstawy prawne do wydania decyzji w sprawie wyborów korespondencyjnych w 2020 roku, zeznał przed komisją śledczą były premier Mateusz Morawiecki. O szczegóły zlecenia Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Organizacji Głosowania pytał byłego szefa rządu wiceprzewodniczący komisji Jacek Karnowski. Mateusz Morawiecki twierdził, że wydał ją na podstawie ustawy covidowej. Jest również podstawa prawna podana, co do której stanowiska prawnicze były pozytywne. O tym zostałem poinformowany przez ministra Dworczyka i dlatego te decyzje. Znaczy ja panu oświadczam, że była tylko ustna opinia jednego prawnika wtedy, a nie było żadnej pisemnej pozytywnej opinii i nie było ustawy, która by weszła w życie odnośnie wyborów tylko korespondencyjnych. Biegły konstytucjonalista Piotr Uziębło, który także odpowiadał na pytania sejmowych śledczych, kwestionował podstawę prawną, na której opierał się Mateusz Morawiecki. Ustawa covidowa nie uchyliła kodeksu wyborczego i odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów była Państwowa Komisja Wyborcza, tłumaczył biegły. Inflacja bazowa spadła w kwietniu do 4,1%, podał Narodowy Bank Polski. Wskaźnik pokazuje tempo wzrostu cen po wyłączeniu żywności i energii. Obecny jego poziom dowodzi, że trend spadkowej inflacji ma charakter trwały, mówi główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Inflacja spada nie tylko za sprawą tego, co dzieje się z cenami żywności, nie tylko ze względu na zamrożone ceny energii, ale można mówić, że cały rdzeń procesów inflacyjnych stygnie. To głównie spadek inflacji bazowej może pozwalać nam wierzyć w to, że inflacja trwale spadnie do celu w horyzoncie najbliższych 2 lat. Inflacja w kwietniu wyniosła 2,4%. Kolejne dozbrajanie Ukrainy to kwestia dni lub tygodnia, zapewnił szef Komitetu Wojskowego NATO Rob Bauer. To był główny temat spotkania szefów sztabów generalnych państw sojuszu w Brukseli. W tej chwili dzieje się wiele rzeczy. Nie chcę szczegółowo omawiać tego, co zostało powiedziane, ale jestem przekonany, że w najbliższej przyszłości zobaczymy znaczącą poprawę, jeśli chodzi o dostawę amunicji i systemów, których Ukraina potrzebuje. Praktyczna pomoc jest w drodze. Help on its way. W ostatnich dniach Rosjanie nasilili ataki na Charków. Miasto odwiedził wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski. O panującej tam sytuacji poinformował telefonicznie premiera Donalda Tuska. Prawie godzinna rozmowa dotyczyła też zbliżającego się szczytu NATO. Iga Świątek w finale turnieju w Rzymie. W półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-4, 6-3. Była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy chwali Polkę. Mecz był na wysokim poziomie, bardzo wysokim poziomie i nie można nic ująć Coco. Jeżeli może by były korty twarde, to może by był wynik inny, natomiast Iga nam dominowała, wchodziła na piłkę wznoszącą cały czas. To kolejny krok ku temu, żeby sobie udowodnić, że Roland Garros jest w jej zasięgu i te wszystkie tenisistki jednak są o wiele słabsze od niej. Rywalką Świątek w pojedynku o tytuł będzie Białorusinka Aryna Sabalenka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Z wyjątkiem krańców południowo-zachodnich i południowych Polski poranek jest słoneczny, a dzień będzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na południe od Łodzi wzrastającym z biegiem dnia do dużego. I właśnie tam, czyli na południu, możliwy przelotny deszcz, po południu także możliwe burze. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 19 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być miejscami nad morzem i na terenach podgórskich od 15 do 19 stopni. Wiatr szykuje się umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Piątkową audycję poranną w Trójce zaczynamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Uśmiechnięci, rozbudzeni, w bardzo dobrych nastrojach, no słowem przygotowani, by towarzyszyć Państwu przez najbliższe 3 godziny. No i mam nadzieję, że Państwo też są gotowi do udziału w porannej audycji 2 2 7 3, ale także mailowo. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Ja już otwieram skrzynkę mailową i się loguję. Ola Dobieszewska wygodnie rozsiada się przy telefonie. Nagra Arcade Fire. Ready to start? Tak zaczynamy piątkowe. Zapraszamy do Trójki. Mamy dziś w piątek, 17 dzień maja, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Mamy też Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Tu przypominam o cyklu 116-111 Katarzyny Stoparczyk, który między innymi na stronie internetowej Trójki można znaleźć. No i mamy też Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii. No sporo tych dni światowych i międzynarodowych w kalendarzu 17 maja. A co mamy w planie audycji porannej tego dnia? Już mówię, odniesiemy się dziś między innymi do głosu słuchacza z środowej audycji. Do niczego one są nam niepotrzebne. Z tego względu, że niestety, ale auta elektryczne nie mają przyszłości. To była dyskusja o chińskich aplikacjach sprzedażowych, ale stanowczość stwierdzenia, że samochody elektryczne nie mają przyszłości, no sprowokowała nas do podniesienia tematu, być może także do polemiki, więc porozmawiamy dziś o tym kilka minut po siódmej. Przed ósmą pojawi się w audycji Euranet, a więc głosy Moniki Suszek i Beaty Płomeckiej, no bo dyskutowany i bardzo głośny temat paktu migracyjnego procedowany jest w Unii Europejskiej. Po ósmej rozmowa polityczna Renaty Grochal. Rzecz jasna, dziś gościem ma być Marcin Przydacz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. A przed dziewiątą propozycje książkowe, nowości książkowe polecał będzie Michał Nogaś. Zajrzymy dziś także do Muzeum Biurokracji. Ponad 55% firm czują agresję, jak oni myślą o biurokracji. Ponad 40% się czują samotne. Samotni przeciwko systemowi? No, dokładnie. Zajrzymy do Muzeum Biurokracji, które otworzone zostało w Berlinie. No i mam nadzieję, że to też sprowokuje nas do tego, by trochę o polskiej biurokracji porozmawiać. A zaczniemy audycję od Orlen Wyścigu Narodów, który trwa, a młodzi kolarze rywalizują. Wczoraj jeszcze w Czechach, dziś zdaje się przyjadą na Słowację, ale to wszystko wyjaśnią nam i o tym opowiedzą Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Mamy 13 minut po szóstej, a w Trójce zagrają The Tips. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 6:00, tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, w której przeniesiemy się teraz za południową polską granicę, bo młodzi kolarze rywalizujący w Orlen Wyścigu Narodów zakończyli już wczoraj drugi czeski etap tego wyścigu. Przeniosą się dzisiaj na Słowację, a rywalizację i przyglądają się z bliska Dariusz Urbanowicz i Kuba Niziński. Wczoraj, przyglądając się rywalizacji w Orlen Wyścigu Narodów, tak, to pociąg, no bo przecież oczywiście trasy wyścigowe biegną także koło linii kolejowej i tak jest teraz, bo jesteśmy już na Słowacji. Właśnie to jest słowacki pociąg, chciałem powiedzieć, bo już jesteśmy w innym miejscu niż jeszcze wczoraj. Ale wczoraj, obserwując rywalizację tych młodych kolarzy, też podglądaliśmy to, co dzieje się na Giro d'Italia i tam Julian Alaphilippe, fantastyczna ucieczka, piękne zwycięstwo. 138 kilometrów jechali we dwóch, niesamowita jazda, niesamowity wysiłek. Oglądając rywalizację podczas Giro d'Italia i podczas Orlen Wyścigu Narodów, to mam wrażenie momentami ci młodzi mają fantazję. Wczoraj Brytyjczycy atakowali, a Francuzi to wykorzystali i na tych ostatnich podjazdach, no naprawdę to było duże wyzwanie, zrobili swoje pierwsze i drugie miejsce Francuzi, ale wysoko także Polacy. Wygrał Mathis Rondel, takie nazwisko polsko brzmiące, szczerze mówiąc, i faktycznie spili śmietankę wypracowaną przez Brytyjczyków. My zachwyceni jazdą Filipa Gruszczyńskiego, który wpadł na metę na miejscu 12. Z formą trafiłem właściwie, no kręcę najlepsze waty w swoim życiu na tym wyścigu, więc z formą trafiłem bardzo dobrze. Jestem z tego zadowolony. Mam nadzieję, że będzie iść dalej w górę. Mamy jeszcze 3 etapy. Zobaczymy, co będzie, ale dalej pozytywnie. A powiedz, jakie to waty? Z tego, co widziałem, to dzisiaj było 390 watów przy wadze około 62-3 kilo. Filip Gruszczyński wczoraj 12, ale 11 w klasyfikacji generalnej i co jest pozytywne, to że straty nie są duże do lidera. No i zadowolony oczywiście po takiej rywalizacji trener naszej kadry Tomasz Brożyna. Etap co prawda krótki, bo tylko 110 km, ale intensywny. Tych podjazdów parę mieliśmy, bo w sumie wyścig trwał 3 godziny, chyba nawet niecałe. Także było dość intensywnie i tutaj ta końcówka, ta ścianka tutaj w Kochutce, no to taka bardzo wymagająca i tu już te różnice się porobiły. W zasadzie od początku stawialiśmy, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, tutaj na Filipa Gruszczyńskiego, więc no potwierdził się, że jest w dobrej dyspozycji i tutaj myślę, że będzie w klasyfikacji generalnej walczyło jak najlepszą lokatę. Tomasz Brożyna, jedna z gwiazd światowego peletonu sprzed dobrego ćwierćwiecza. Chyba Czesław Lang przyciąga wielkie nazwiska. Sam wicemistrz olimpijski z Moskwy, a u jego boku, a w zasadzie za kierownicą jego wozu, Maciej Bodnar, który niedawno zakończył karierę zawodniczą, a dziś próbuje się sprawdzić właśnie wśród organizatorów Orlen Wyścigu Narodów. Bardzo ładny atak Francuza, bardzo mocno pociągnął. Cały etap był dosyć krótki, dynamiczny, chyba właśnie takie kolarstwo, które sam gdzieś tam na Tour de France, takie etapy były krótkie, pamiętam, że one po prostu tutaj nie ma nudy i ten odjazd dosyć mocny. Fajna współpraca peletonu Anglików, którzy mocno ciągnęli, żeby to skasować. No i mieliśmy ciekawy etap. A dzisiaj 121 km, meta Sztyrbskie Pleso i tam znowu mordęga w końcówce. Tyle dziś. My się kłaniamy jeszcze ze Słowacji, bo jutro już wracamy do kraju. Ostatnie 2 etapy na południu Polski. A ja dodam, że urodziny obchodzi dziś, czyli 17 maja, Czesław Lang, kolarski wicemistrz olimpijski z Moskwy, ale też organizator Tour de Pologne, czy właśnie Orlen Wyścigu Narodów. Mam nadzieję, że do pana Czesława z życzeniami Darek i Kuba się dzisiaj udadzą. To jednak nie jedyna rocznica urodzin dzisiejsza, bo świętuje też Marek Biliński, kompozytor, instrumentalista, autor legendarnych utworów wygrywanych w takim tonie jak ten. Ucieczka z tropiku. W trójce. Mamy 23,5 minuty po szóstej.

Syria oczekuje, że sąd nakaże wstrzymanie izraelskiej ofensywy w Rafa. Trybunał rozpatruje czwarty wniosek w ramach skierowanej do Hagi sprawy, w której RPA oskarża Izrael o ludobójstwo. Południowoafrykańska strona twierdzi, że narodowi palestyńskiemu grozi ciągła zagłada. Ciężarówka przewożąca napoje zderzyła się nad ranem z samochodem osobowym w Mikołowie. Jak informuje Śląska Straż Pożarna, droga krajowa nr 44 między Mikołowem a Gliwicami jest zablokowana. Kierowca auta osobowego trafił do szpitala, samochód ciężarowy przewrócił się na bok, a butelki i puszki wysypały się na jezdnię. Policja wyznacza objazdy. Pełny serwis Trójki o 7. Na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 19 do 22 stopni Celsjusza. Chłodniej ma być miejscami nad morzem i na terenach podgórskich, bo do 19 stopni, tak od 15. Patrzymy w niebo, a na nim słońce i brak chmur o tej porze. Na Myśliwieckiej, ale i w większości Polski w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południe od Łodzi wzrastające z biegiem dnia do dużego. I właśnie tam, czyli na południu, możliwy przelotny deszcz, po południu także burze. 28 minut pozostało do godziny 7 w Trójce MGMT, później Jessie Ware, a jeszcze później przegląd prasy. You were 24 minuty do 7, przed chwilą MGMT i Kids w Trójce, ale wracamy jeszcze do utworu, który pojawił się przed 6.30, bo takiego komentarza się nie spodziewaliśmy. A to był właśnie genialny podkład do mycia zębów szczoteczką soniczną. Ja sobie to sprowadzę do łazienki, salonu kąpielowego. Pozdrawiam. Warto słuchać radia, bo to oznacza pomysły. Ale teraz już w Trójce obiecana Jessie Ware. Na zegarach 6.40. Przegląd prasy. Dziś zaczynamy od tematu poważnego i alarmującego. Zagrożenie pożarami jest ekstremalne, w kraju panuje susza, a przepływy rzek są niskie, ostrzega portal OKO.press. Po suchej i ciepłej wiośnie niemal w całym kraju zagrożenie pożarami lasów jest ekstremalne. To cytat z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z mapy opublikowanej wczoraj przez IMGW wynika, że jedynie w rejonie Tatr zagrożenie jest niskie. Sytuacja w pozostałych rejonach Polski jest bardzo poważna. Także ta na rzekach, bo zaczyna na nich przeważać strefa wody niskiej. To wynik zbyt małej ilości opadów i suszy, którą obserwuje się w całym kraju. Niestety, ale susza narasta i narastać będzie. Wierzchnia warstwa gleby na zachodzie i w centrum jest już tak sucha, jak w rekordowym poprzednim roku, podał w poniedziałek rolniczy portal Agroprofil. Taka sytuacja to nie tylko problem dla rolników, to także problem dla całej przyrody, biosfery i ekosystemu, jakimi są u nas lasy. Zmiana klimatu to zmiana warunków dla życia na ziemi. Lasy są nieodłącznym elementem naszego krajobrazu, pokrywającym około 30% powierzchni Polski i tak jak każdy ekosystem doświadczają negatywnych skutków ocieplającego się klimatu. To komentarz zajmującego się klimatem portalu Smoglab. A opady w prognozach niemal codziennie zapowiadane są tylko jako miejscowe i przelotne. Wiem coś o tym, bo dość często o tym mówię. Nie wiem, czy państwo lubią tańczyć, ale wywoływanie deszczu z każdym dniem staje się coraz bardziej kuszące. Choć o klimat i warunki życia na Ziemi można dbać w dużo bardziej powszechny i konwencjonalny sposób, na przykład segregując odpady. O nowych pomysłach zachęcenia, czy może raczej przymuszenia, bo nie mówimy tu o marchewce, raczej o kijku, przymuszenia do odpowiedniego podejścia do tematu pisze bezprawnik.pl. W kartuzach pojawiły się kody kreskowe na pojemnikach na odpady. Równolegle wprowadzono specjalny system kart dla mieszkańców. No, cała sytuacja wiąże się z tym, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska planowało za rządów Zjednoczonej Prawicy prawdziwą rewolucję w segregowaniu odpadów. Mieliśmy naklejać na worki na śmieci kody kreskowe i w ten sposób indywidualny je oznaczać, a to dałoby gminom możliwość kontroli, kto spełnia swój obowiązek, a kto nie. Ostatecznie jednak poprzednia ekipa rządząca wycofała się z wprowadzenia takich regulacji na poziomie ogólnokrajowym, no i też niewiele wskazuje, by obecny rząd chciał się tym zająć. Co nie oznacza, że gminy są bezczynne, no i tu mówimy o kartuzach. Jak informują lokalne media, niedawno Urząd Miasta rozpoczął wdrażanie systemu identyfikacji odbioru odpadów komunalnych. To już brzmi nieco biurokratycznie. W każdym razie mieszkańcy dostaną właśnie kody kreskowe. Zmianami objęte są wszystkie zamieszkane nieruchomości, choć na razie w głównej mierze mowa o domach jednorodzinnych. No i trzeba będzie naklejać naklejki z kodami kreskowymi zawierającymi indywidualny numer deklaracji na pojemniki w odpowiednich kolorach. Właściciele nieruchomości muszą umieścić naklejki w widocznym miejscu. Kod powinien być naklejony tylko raz. Nie można się wymieniać, bo będą związane z konkretną deklaracją śmieciową, a więc tym samym nie da się takiej naklejki nikomu oddać. No i nie ma wątpliwości, że dzięki kodom kreskowym gmina będzie mogła sprawdzić, czy właściciele nieruchomości prawidłowo segregują odpady i czy w ogóle to robią. Drop the mic, myślą sobie teraz władze Kartuz. A na koniec przeglądu prasy zaglądamy na portal polskieradio24.pl, który pisze o liście Forbesa, tej publikowanej corocznie liście najbogatszych sportowców świata. No, mówimy tu o ogromnych kwotach. Na pierwszym miejscu jest Cristiano Ronaldo, piłkarz arabskiego Al Nassr. Z rankingu wynika, że Portugalczyk zarabia 200 milionów dolarów rocznie w ramach kontraktu z klubem Al Nassr, a kolejne 60 milionów otrzymuje z tytułu umów sponsorskich. Drugie miejsce w rankingu zajmuje hiszpański golfista Jon Rahm, 218 milionów dolarów rocznie. No, on też związany jest kontraktem z rozgrywkami LIV finansowymi przez Saudyjczyków. Dalej mamy Lionela Messiego, 135 milionów. To rzecz jasna gra w Interze Miami i także kontrakty sponsorskie. Kolejny jest LeBron James, koszykarz Los Angeles Lakers. Także gracz NBA Giannis Antetokounmpo na kolejnej pozycji. No i znów mamy piłkarza kolejnego w zestawieniu, Kyliana Mbappé. Niebawem zmieni barwy z Paris Saint-Germain na Real Madrid i ma zarabiać mniej, ale w tej chwili to 110 milionów. W czołowej 50 polskich sportowców nie widzę, choć szukałem nazwisk Robert Lewandowski i Iga Świątek, przyznam się szczerze, być może kogoś pominąłem, ale wątpię. Najbardziej wynika z zestawienia, opłaca się grać w kosza, futbol amerykański, baseball lub piłkę nożną. To była porada bezpłatna.

Jesteśmy teraz w bardzo dziwnym pokoju, w którym na ścianach znajdują się skóry, łańcuchy, kajdanki, uprzęże, bicze i pejcze. Ten pokój ma symbolizować stosunek niemieckich firm do niemieckiej biurokracji. Czyli w dużym skrócie jest to po prostu sadomasochizm. Ponad 55% firm czują agresję, jak oni myślą o biurokracji. Ponad 40% się czują samotne. Samotni przeciwko systemowi? No, dokładnie. Mamy na naszej wystawie eksponat, który obrazuje, jak wiele papierologii nas czeka, jeśli chcemy postawić wiatrak. Taki prosty wiatrak, który budowany był już w Niemczech 1000 razy, a wciąż potrzebujemy 60 segregatorów, pism i zaświadczeń. A to już i tak po rządowych ustawach, które miały ułatwić przedsiębiorcom życie. Polak przyjeżdżający do Niemiec musi się nauczyć obchodzenia z niemiecką biurokracją. Przede wszystkim jest kultura pisania pism. Tak, jeszcze ciągle bardzo wiele na papierze. Niemiecki urzędnik nie rozmawia bezpośrednio, tylko komunikuje się za pomocą pism. Czy według pana Bareja miałby używanie na niemieckiej biurokracji? O, na pewno. I zresztą niemieccy artyści kabaretowi też sobie używają. Więc, panie kolego, w zasadzie wszystko jest w porządku. Przydział jest gotowy, mieszkanie czeka. Niestety nie mogę dać panu tego przydziału. Dlaczego? Stwierdziłem niestety luki w pańskich dokumentach. Na przykład nie ma pan zaświadczenia, czy pańscy rodzice posiadają choć własną nieruchomość albo dodatkowe izby. Ale panie prezesie, moi rodzice już dawno nie żyją. Nie szkodzi. To znaczy, przepraszam, źle się wyraziłem. Oczywiście ja panu wierzę. Ale w dokumentach nie ma śladu tego faktu. No musi pan złożyć świadectwo zgonu rodziców. Z pieczątką grabarza pewnie jeszcze dodatkowo. Muzeum Biurokracji czynne będzie do 25 czerwca, a do Berlina pociągiem dostać się trudno nie jest. To informacja dla chętnych. Tematem zajęła się Martyna Masztalerz, a ja pytam państwa o doświadczenia z biurokracją. Może ta Polska też zasługuje na muzeum? 2 2 7 3. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl.